کا من الکاذبین د دروغ جنونا چې ال عیاذ بالله ته دروغ وې ته د الله پیغمبر نه او دا اسی ځان ته د الله پیغمبر جوړې. قال ویلو حضرت هود علیہ الصلات والسلام یا قوم اے قوم زما لیس بی صفاحت نشت دے پا ما بانے سبی وقف تو زکم عقل نیم او بی وقف نیم لیس بی صفاحت نشت دے پا ما بانے زارا کس مس بی وقف تو ولیکنی رسول لیکن ز رسول من رب العالمین د طرفا د پالون کی د مخلوقاتنا ابلغکم رسول تاسوتا رسالات ربی پیغامات د خپل رب کم پیغام چې د بره طرف نه د الله د طرف نه ماته ملاویږي ناغه بغیر د څه کمی او زیاتی نه تاسو ته در رسول وانا لکم عظیم تاسو د پارا ناسخ خیرخوا امین او امانت دار وانا لکم عظیم تاسو د پارا ناسخ خیرخوا او د ناسخن معنا در لپرون تیر شوا ز تاسو د پارا خیر خواهم امین او امانت دارم دا وچ درت ثواب نو تاسو خیر خواهی لټوم او دا وچ درت ثواب نو ز امینم پدی کې دروغ نوام پدی کې کمی او زیاتې نکوم او عجبتم آیاتا سو تعجب کوئ دا خبر پتا سو عجیبا او ناشنا لګی ان جاءکم ذکرن دا چراغله دیتا سو تنصیحت من ربکم استاسو در رب در طرفنا علا رجل فجب دیو سڑی منکم چی اغستاسو ندی استاسو در خاندان سر تعلق لری لینذرکم دید پار چی تاسو اوی رئی استاسو در قوم یو رجل و سڑی دی داوی پجب اللہ تاسو لخپل پیغام را لگلے دید پار لینذرکم چی تاسو اوی رئی انبیاء علیہم السلام ندید پار راضی چی خلق دا زنکدن دا قبر دراتون کی حالاتو نوی رئی او دا غید پار دا تیاری سوچ و فکر دا دی پا ذہنونو کی راشی او دا خپل قبر دا آخیرت او دا اللہ دا ملاقات دا پارا اریو سڑے فکر منش وذکرو رایات کئی خپل قوم تہود علیہ السلام وئی اذ جعلکم کلچ گرزولی ایتاسو خلفاء عباد شوی من بعد قوم نوح پس ده هلاکت ده قوم ده نوح علیه السلام نا ورد نوح علیه السلام قوم وی اللہ تباکو داغی ده شرک و کفر ده وجنا داغی نا پس تاسو پا دی ازمکا کی عباد کریے وزادکم او زیاد کرے ده تاسو تفیل خلقی پا پیدائش کی بستت ون فراخی یعنی دیر کریے تاسو دیر کریے او فراخ کریے دیر قوت در کڑے طاقت در کڑے زکدا سے خیستا و طاقتور بدنونا لکسرن وچ عادیان تا ملاو دا سبل چا تنو ملاو اللہ قرآن شریف کی وئی و لم یخلق مثلها فی البلاد ددی غنت بیا پا حارنو کی پیدا نشد ددی وجہ نگورا دا چا صورت دا چا قوت و طاقت تا اللہ نگوری نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ لا ينظر الی صورکم اللہ ورستا سو شکلون تنگوری اللہ دخل بندگانو اعمالو تگوری ورن دا عادیانو غنت خیست بدنونا دا آغی غنت خکل زوانی دا رب العالمین وی بیاد چاہتا ملاو نشو لکو گوری درشم پارکی وی سور فجر گوری درشم پارکی دا عادیانو دا غزوانو دا آغی دا حسن دا آغی ذکر رب العالمین کئی نو فرمایلی دی چاہی گونتی بیا پیدا نشور سور فجر پا ابتدا کی وئی دو سور فجر پا ابتدا کی وئی چاہی گونتی بیا پیدا نشور آیات اگو رئی اتم وی اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد شپگم آیات نوئی علم تر کیف فعل ربک بعاد تگورنا اے مخاطبا کیف فعل ربک سکار کڑو ربستا بعاد دادیان سرا ارم ذات العماد اغا عادیان چه اولاد ده ارمو ذات العماد خاوندان دستنو یو مانا دا ولولوی دنگ دنگ کدنیو اللتی هغا عادیان لم یخلق چه ندی پیدا کلشوی مثلها فی البلاد داغی غنتی پخارنو کی بیا داغی غنتی پیدا نشول لیکن اللہ ورس رسوکل چکل پاغی کنا فرمانی ور ذکر اللہ پیغمبر ورطل اللہ نعمتن رایا دی وزادکم فی الخلق بستوا وزادکم او زیاد کرے دی تاسو تفی الخلق پیدائش کی بستتو انفراخی دیر قوت در کرے دیر طاقت در کرے فذکرو آلہ اللہ نرایات قیدا احسانات دا اللہ لعلکم بید پار تفلحون چی کامیاب شئی دا اللہ دا انعامات و احسانات رایات قیدا دا دی شکر ادا کئی او شکر صدی دا اللہ و دا اللہ و پیغمبر تابداری قالو دی عادیان ور تویلیو اجئتنا آیا راغلی تمونتا تمون تدید پار راغلے لنعبد اللہ وحدہو چمونگ عبادت و بندگیو کد اللہ وحدہو پدا سے حال کی چیئی کی آواز دا اللہ عبادتو کو دا وحدہو منصوب دے بنا برحالیت لنعبد اللہ دید پار چمونگ عبادت و بندگیو کد اللہ وحدہو اکی آوازے او دې کې دا یو خبر یاد ساتي څومره مشرکان چې په مقدس مکه تیر شي ناغید الله عبادت کولو خدای انبیاء علیه السلام د دعوت مقصد دا یو د الله عبادت کول دی یو الله په عبادت سره خاص کول دی مشرکان ود الله عبادت تم کولو خود خپلو بتانو نو غټو لیا او بزرگانو شهداو عبادت بهم کولو یو الله په عبادت سره خاص کول دي ته وایي د موحدین عبادت یو د مشرک عبادت ته هغه موز روزه حج زکات هم ادا کوي خو ور سره د غیر الله په عبادت او بندګی رای کوم فرق نه راولي دیو جن ګور دا وحده لفظ ور سره لګوله ځکه عبادت خودی عادیان اند الله کولو الله منلو خدا الله پیغمبر ورته وی چې د بل چا عبادت ور سره نه کوي نزک ورتائی وی اجئتنا آیا راغلیت مونتا لنعبد اللہ وحده دیل پارچ مونگ عبادت و بندگیو کو دا اللہ وحده اکی آوازے نوریونی گٹھی انسانان مخلوق حصوک ورسر پہ عبادت کی شریک نکو لیکن انم ناپوا مسلمانان دا اللہ عبادت ہم کئی او د بابا د ولی په یول سما منختا نظرانه او شکرانه کې فرق نه راولي دي توحید مشرک عبادت د الله په نوم نظر منخت ور کوي خود ولی بابا او شهید په نظرانه او شکرانه کې فرق نه کوي د الله عبادت کوي دعاګانې تی غواړي خو مشکلاتو کې غیر الله تم وای چې په نیکي رو رسېږي نو دا عبادت د مشرکانو ده یو عبادت د موحد وی اغه په جمله او عبادت سره الله خاص کوي لکه اياک نعبد و اياک نستعين خاص تعالی الله مونږ عبادت کو او خاص د تعالی الله مونږ مدد غواړو او بس په دې کې د پیغمبرانو او د مشرکانو جګړه لنعبد الله وحده دیو جن قران دا تفصیلی ذکر کړي قران پاک دا تفصیلی ذکر کړي لکه وګورئ تاسو سوره سواد سید الکائنات سرم صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا مشرکانو پا دی جنگو دا سورہ سواد دروشن میں پارے پا ابتدا کیو گو رہی دروشن میں پارا کی سورہ سواد رازی آیات گو رہی دا آغی سلورم و پینزم وعجبو ان جاءہم منذر منہم وعجبو تعجب کڑیو دی مشرکانو دا خبر پیسا جیباو ناشنا لگی دلیوا ان جاءہم منذر منہم دا دا چراغلی و دویتا یر ورکون کے ددوینا وقال الكافرون ویلیو کافرانو هذا ویدا نبی علیہ الصلاة والسلام العیاذ باللہ ساحر جادوگر دے کذاب و سخدر آیا اگر زولی دی دو دا گر خدایان چی مونگ پا سونو جوڑ کری الہ واحدا معبودیو دیکھ وئی زمونا پا سونو سنش کولے زکا مشرکانو تقریبا سر پاس دریس و خدایان معبودان زان لجوڑ کری او دا ٹولی پا بیت اللہ شریف کی ادرولیو وی دیکھ وئی جی دا ٹول سنش کولے لات منات عزاہ گل چدی کی اکثر دا اولیاء نمونو اجعل الالہ الہا واحدا آیا اگر زید اغن خدایان الہا واحدا معبودیو انہا غا لشیع العجاب بیشک دا خخام خایوش دیر ناشنا دے وانتولق الملعو اولار لغسرداران منهم ددی مشرکان و ناد مجلس مبارک دی نبی علیہ السلام نا او کشرانو تیوینی مشو زی زی ددی پیغمبر سرم کینی وصبرو علی آلہتکم کلکو مضبوط شئی پخپلو خدایانو باندی دا پیغمبر متگور وانڑی انہا غا لشئی اراد بیشک دا خام خایو شئی چی دی کسی راد لرل شوینا دی کی وی دیس غرض و مقصد دے ما سمعنا ندی اوری دلی منگا بہا با دا خبری چی یو اللہ ہر سکولی شیو دے عبادت مستحق دے او زمونگ دا پسون سنشی کولے وی داخ منگا ندی اوری دلی فی الملت الاخرا پاغ دن رستنی کی داو زمونگ دا مشران دن تیر شے اغسور و خیاران خلق کولے کن دا خبری پکنے نوچی منگوری دلی ندی او دا پیغمبر کئی انہا غا اللہ اختلاق ندی دا مگر دزان نے دروغ جوڑ کری دی پا دقی مسئلے کی دا انبیاء علیہ السلام سر جنگ لکو گو ریدی نمخ کی سورہ صافات تینزم درشن نمبر آیات دا سورہ صافات گو رئی چی پا دغا مسئلے کی دا انبیاء علیہ السلام سر جنگو انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون انہم بے شک دا مشرکان کانو دی اذا قیل لهم کلچ بویل شلبیت لا الہ الا اللہ چی نشت دے بل حصوک دے عبادت و دے بندگی مستحق ننبی نولی نمڑے نجوندے نونا نگٹا یست الا اللہ مگر یو اللہ دے عبادت و بندگی مستحق دے یستکبرون نو دید دیو جنپ تکبر کی راضی او پا بیان ان کی فتوی لگئی ویقولون وائدی ائنا لتارکو آلہتنا آیا منگ خام خاپریزو داخ پل خدایان لشاعر مجنون دو وجد وینا دیو شاعر لیونینا پدی مسئلے دا لا الہ الا اللہ دا اللہ حبیب تے شاعر و مجنون وی دا مسئلہ وچی دی کی دی دا اللہ دا حبیب سرسو خلافو لکو گو ریتا سو دی پسی سورہ زمر و گرد دے سورہ سواد پسی سورہ زمر دے آیات اگر ای پینزم سل بیختم دے سلی رشنی میں پاری یو پانا روار ہوئی چلا انبیاء علیہ السلام سرد دوی جنگ او اختلاف پدی مسئلہ کیوں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَلَ چِرَ آیات کرِشِ اللَّهُ وَحْدَهُ اِكِ يَوَازِ چِ يَوَازِ اللَّهُ حَاجَتْ رَوَا دَي مُشْكِلْ كُشْحَا دَي دَ جُمْلَوْ عِبَادَتُنُ لَائِكَ وَمُسْتَحِقْ دَي اِشْمَ عَزَّتْ نُتَنْشِ نَفْرَتُ كِي قُلُوبُ الَّذِينَ ذُنَ دَا كَسَانُ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چِمَان نَسَاتِ پَ أَخِرَتْ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کَلَ چِرَایَاتْ قِلِشِ آغَ كَسَانُ مِن دُونِهِ چِلَا وَدَ اللَّهْنَنِي او دا غید دروغ و سکرامتون ذکر کی او غید تصرف ثابتی چې دیم د مرزون اللہ کول زموار دے اولاد ورکول شی مال کی خیر راوستے شی اذا هم یستبشرون نناسا بیا مشرکان خوشحال خوشحالوی بیا پاغی خوشحالی او پا توحید خالص بانے پاغی بانے خفکی او پا دی کی بس جگڑا دی بارکی ہو رہی تاسو سورہ بن اسرائیل ہو رہی چه بس دا یوی مسئلے کی ددیر انبیاء علیہ الصلات والسلام سرسو جگڑا او پدی کی ورسر مخالفت اگر ای آیات شپک سلوی اختم وجعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقہوه وفی آذانهم وقرا وجعلنا علی قلوبهم او گرزولی دی من پزرونو دی مشرکان و کنتن پر دی ایف قهوهو دی دی پارچ پا دی قرآن بانی پوح نشی ذکر زد و عناد دی پکی و فی آذانهم و قرآ غبونو دی دوی کی درنوالی وی و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ او کلچ رایات کت اے حبیبا ربک اخبر رب فی القرآن پا قرآن پاک کی وحده اکی اوازی چی اوازی اللہ دا عبادت مستحق دے واللہو علا ادبارهم نفورا نواپشی دے پخپلو شاگا نبانی نفورا نفرت کا ان کی او دی بارک کنو آیاتون دی انشاءاللہ برارو قالو دی عادیانو ویلیو اجئتنا ایا راغلی ته مونږ ته لنعبد الله وحده چې مونږ عبادت او بندګي وکړو د الله وحده اکی اوازه و نظر او پریږدو مونږه ما هغه معبودان کان یعبد آباؤنا چې اوچې عبادت ګورته کولو زمونږ مشرانو د پلار نیکونو هغه معبودان پریزو او خالص یوازه دی او الله عبادت شروع کو وې دې خبرې باندې تم تیار نه یو فاتنا بما تعدنا زرا ولم تغاظ چتی زمو سره وعده کې تعدنا مصدر کو وعدن شي نبانا به سې چتی مو سره وعده کې او کمانا د تعدنا مصدر وعید شي نو بیا په معنا د يرولو فاتنا بما تعدنا راولم تغاظ تعدنا چتتن مونږ يره چکلے مصدر وعید شی یا تعدنا چتی موسر وعدت ایک مصدر وعدن شی ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا یا گوری سر ویلا عادن خواهم هودا رالے گلے مو عادیان تارور نسبیدہ ہوئی هود علیہ السلام قال ویلو حضرت هود علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم دیو الله عبادت او بندگی کوي مالکم من اله غیره نشته تاسو د پارا بل حصو د عبادت مستحق غیره غیر د دغه الله نا افلا تتقون آیا تاسو د الله نه یری غینا ځان د شرک نه بچ کوي نا قال الملأ الذين ولوا سرداران ها کسانو کفروا من قومه چه کافرو د قوم د حضرت هود علیہ السلام نا انا لنراک بیشک خام خامونگوینو تا فی صفاحت پا کم اغل توب کی پا بیو قفتیا کی و انا لنظنک او بیشک من خام خایقین کو پتا من الكاذبین د درغ جنونا قال ویلو حضرت هود علیہ السلام یا قومی قوم زما علی سبی صفاحتن نشتر پمابان سبی وقفتوب نشتر پمابان حس قسما کم عقلتوب ولیکنی رسول لیکن ز رسول من رب العالمین تطرف د پالون کی لمخلوقاتنا وبلغكم رسالات ربی رسول تاسو ته پیغامات د خپل رب وانا لكم تاسو پارا ناصح امین خیر خوایم امانت دار او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئی دا خبر دربان عجیبا و ناشنا لگی ان جاءکم ذکر ناچراغنے دے تاسو تنصیحت من ربکم ستاسو درب دے طرفنا علا رجل پجب دیو سڑی منکم چستاسو دا قوم و خاندان ندے او دید پار لیون ورکم چتاسو اویرئی وذکرو رایات کئی اذ جعلکم خلفاء کلچ گرزولی ایتاسو خلفاء بات پزمککی من بعد قوم نوح پس دا حلاکت دا قوم دا نوح علیہ السلامنا وزادکم وزیاد کڑے دے تاسولا فی الخلق پا پیدائش کی بستت ونفراخی فذکرو آلاء اللہ رایات کئی دا احسانات و انعامات دا اللہ لعلکم تفلحون دید پارا چی کامیاب شئی قالو ویلو دی آدیانو اجئتنا آیا تارا تلکڑی دی منتا لنعبد اللہ وحدہو دید پارا چی عبادتو بندگیو کد اللہ وحدہو اکی آوازے ونظر او پریگ دما حغ معبودان کان یعبد آباؤنا چوچ عبادت بورت کولو د پخوان زمونگ مشرانو لگیا دیو سم کئی فاتنا بما تعدنا نظر آول منتا عذاب چت تین منگیرے یاتی زمون سروادی کے ان کنت من السوادقین کچریت درشتننا ذہن واقعات حضرت حود علیہ السلام اللہ بیانولا حضرت حود علیہ السلام چکل قوم تا دا اللہ دا دین دا وحدانیت او دی اوالی مسئلہ بیان کا قالو نویلیو حق کافرو اجئتنا آیارات للکڑی لیتا موتا لنعبد اللہ دید پارچ ام عبادت و بندگی کد اللہ وحدہو اکی آوازش خالص دیو اللہ عبادت کو ونظر او پریگ دمونگا ما حغ معبودان و خدایان کان یعبد آباؤنا چوچ عبادت و بندگی بو لکو لازمونگا مشرانو نوی من دی خبر منلو تتیار نیو چو من دی دی خپلو معبودان و عبادت و بندگی پریزو او دیو اللہ عبادت و بندگی دی شروع کو فَأَتِ نَازَرَوْرَ مُوتَ بِمَاهَا عَذَابْ تَعِدُنَا چِتَتِنَ مُنْغَ يَرَي یا تَعِدُنَا چِتِزَ مُوسَرَ وَعَدَكِ ان کنت کچریت من السوادقین درشتننا ناما صلی اللہ علیہ مخکت رشوا چدا انبیاء علیہ السلام سرا دخپلو کافران و مشرکان و قومن و جگڑا قدینوا چگنی کافران و اللہ عبادت و بندگی نکولا جگڑے پدی کی نو بلکی جنگ پدی کیو چی انبیاء علیہ السلام وی پا جملو غنب و عبادات و سرب اللہ خاص کوئی اللہ ترکو سجدہ کے اللہ را ولی را مدد کے پنم نظر و منخت آخر خیرات ورکے نما سیواد اللہ نا بلعنی گٹی ولی شہید مڑی جوندی ایتبا حس قسم عبادت نکے ادا مشرکانوی چنمونگا دا اللہ عبادتم کو نور سرب دا دیخبل خدایانم کو دامدی علیہ السلام سر جگڑ پا دیکیوا ادا خبر دا غی ذہن تنور غرزیدہ و یاد ساتی قرآن پاک دا دی خبری گواہ دے چپا زن کا دن کی او دا عذاب الہی دا راتلو پا وقت کی بیا دا مشرکانو ذہن تم دا خبر ورغرز دلیوا لکه تاسو ګورئ چې سورہ مومنون اخر سریشتمه پاره کې راځي چې د ځن کدن په وخت کې کافرم په دې خبره پوه شول او اقرار یې کو خو بیا دا غینه وخت تیر شو. سورہ مومن سریشتمه پاره کې راځي داغه په اخر کې وګورئ آیات مبارک وګورئ سلورت آیم فرمائی فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا هر کل چلی دلیو دی کافر زمان عذاب هر قوم بانی چی عذاب براغی و عذاب دولی دو قالو نویل بری کافرو آمنا باللہ وحدہو ایمان مروڑ پا اللہ وحدہو ایکی یوازی چی یوازی اللہ دے عبادت مستحق دے حاجت روا دے مشکل کشا دے ذہن بیا کلاو شعب آمنا باللہ وحدہو وی ایمان روڑ دے مونگ پا اللہ وحدہو ایکی آواز باننی وکفرنا او انکار کر دے مونگ بما داوسنا کننا بہی مشرکین چو مونگ دے اللہ سر شریکان وی صدار جوڑوں کی زنکدن کی بیادہ اچھا غوالا خودی ورطا اس قسم فائدہ ورنکا لکہ سورہ یونس و بورن د فرعون د هلاکت غ ذکر کئ یو لسمه پارا کی سورہ یونس رازی هغه سمره لیو چغه والوا هغه حقیقت پاغ کو لاوشه خو بیا راغی وقت نو آیات ګورئ نوې نمبر آیات یو لسمه پارا سلورنیم شله نمبر آیات ته وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا وجاوزنا قريشهم ببني اسرائيل البحر بني اسرائيل درياغنا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَرْپَسِشِو دَاغِي پَسِ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَلَخْتَرِ دَاغُ بَغْيَوْا وَعَدْوَادُ وَجِدَ بُغُزْ كِنِيَوْ دُشْمَنَيْنَا حَتَّى تَرْدِ اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ چِرَاگِرْ كَيُوْ فِرْعَوْنُ لَلْغَرْكِدُ گیر چاپیر چپور آگیر کو قال فرعون ویلیود دریاب پمنس کی آمن فی مان مروڑے انہو بیشک شاندارے لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل لا الہ وی نشت دے بل حسوک دے عبادت مستحق اِلَّا الَّذِي مَغَرْحَ عَزَادْتِ آمَنَتْ بِهِ بَنُو اسرائیل چیمان روڑو پاغبان بنی اسرائیلو وَعَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَوْزُدْ تَعْبِدَارُ مُسْلْمَانَانُ نِمْ حقیقت پی آغا وقت کی کلاو شخو بیا وقت نو لدہ توحید خالص کی مشرکانو دام بیا علیہم السلام سر جنگو ورنہ مشرکان حجون کول منزون کول زکاتون خیراتون اور کول مطلق عبادت خوئی دا اللہ کولو یو دا اللہ عبادت کول لی یو اللہ پا عبادت سر خاص کول لی دیو جنہ قرآن پاک دا سیوے لی درشتما پارا کیوری دا سورہ زمر پا ابتدا کی قرآن چکل دا توحید بیان کئی ندا سیوئی دے مودرے میات گوری فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین دویم آیات مبارک دے دنشتم اپارلا سورہ زمر داغی ابتدارا اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق بیشک اللہ وی را نازل کڑے دے مونگے لے کتا تے حبیبال کتاب قرآن پاک بالحق پحق سرا ددی کتاب د بیان خلاصہ سرا ددی کتاب د نزول مقصد سرے فاعبد اللہ یواز عبادت و بندگی دا اللہ کا مخلص اللہ الدین خالص قوم کے شدغی اللہ لغد اخبل عبادت و تابدار ای اس عبادت میں مشرکانم کئی فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین یواز عبادت و بندگی و کدا اللہ پدا سے حال کی چھ خالص قوم کے شدغی اللہ لغد اخبل عبادت او بیاوی علا للہ الدین الخالص خبردار شئی خاص اللہ لر دین سچنے دین خالص تے چاہے کہ اس قسم شرک گٹ شئے نی پاہے کہ دے اس قسم مخلوق عبادت نیش ہے داد دی کتاب خلاصم دا دا پخوانو کتابونو خلاصم دا لکو بڑی درشم پارا کی سورہ بینا تمام اسمانی کتابونو کی دا خبر لکلے ہو درشم پارا کی سورہ بینا کی رازی دا تمام آسمانی کتابونو دا خلاصہ ہو آیات گرئی پینزم وما امرو الا لعبداللہ مخلصین له الدین وما امرو حکم نوکڑ شوید اہل کتاب تا پا تمام آسمانی کتابونو کی حکم نوکڑ شوید الا لعبداللہ مگر راچ دے عبادت و بندگیوں کی دا اللہ خوتش عبادت و بندگی مقصد نہ دے ورسر راتکے مقصد دے مخلصین لہ الدین خالص کو ان کی بئی دغی اللہ لرد اخبل عبادت خاص اللہ تب عبادت کے دادا انبیاء علیہ السلام دے دعوت اگر خلاصو ذکر گرہ مشرکان دا انبیاء علیہ السلام تو مقصد پوشیدی کی گولے دا مسلم رووتا چھ پیغمبرانو دا سے بیان کرو چھ قوم دا غی پا مقصد پوشیدی جرادی سوئے لنعبد اللہ وحدا دیو جنا بیان و دعوت بدا سے کہ چھ مخاطب لپتو لگی جرا بیان کا ان کے سے مطالبہ کئے اوکتیا سے پدوکو کے ساتھ پختو مطل لے ابو سلانو اور توبو بوزے بعض خلق لپتو لگی چیمان توحید حق باطل شرک و بدعت ستوئی قالو ویلیو دی آدیانو اجئتنا آیات آرات للکڑی نمونگتا لنعبد اللہ وحدہو دید پارچنگو عبادت و بندگی اکدا اللہ وحدہو ایکی آوازی ونظر او پریگ دمونگا ما حغا حغا معبودان و خدایان کانا یعبدو آباؤنا چوچے عبادت بکولو اغیت زمونگ مشرانو فاتنا بما تعدنا نزراولا ممتاغ عذاب چتنگ داغی نیرے ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا قال حضرت حود علیہ السلام مرتب فرمائے لیو قد وقع بیشک ثابت شویلے علیکم پتاسو من ربکم ستاسو در رب دے طرفنا رجس ان عذاب رجس پمانا دا عذاب رجس عذاب توئی بے شکا واقع شعر قد وقع وقع پمانا دا وجباو دا ثبت دے قد وقع بے شکا ثابت شعر علیکم پتاسو باننی رجس ان عذاب وغضبنا وغضب دا اللہ دے طرف نہ قہر و غضب پتا سو واجب شویر اور رجس عذاب دربان واقع شویر عذاب دربان واقع شویر بعض یہ کہ دے رجس مانا پلانت سرم کرے رحمانی ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فسر الرجس باللعنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا رجس تفسیر دے کہ پلانت سرم کرے اور رجس بمانا دا عذاب امراضی ویلی ورطہ حضرت حود علیہ السلام قد وقع بیشک واجب شوی دے ثابت شوی دے علیکم پتاسن ربکم استاسد رب دے طرفنا رجسن عذاب رجسن لعنت وغضب و غضب اتجادلوننی آیاتا سو جگڑی کوئی زما سرا فی اسماء ان پبارد سننونو کی سمیتنو حاچدا نمون ورطا یخودی دی تاسو او کتاسو آئی جدا خود پخوان ورطا دغشان آلہ وی معبودان وی مشکل کشاو حاجت روا ورطا وی وآباؤکم ویستاسو پلاران ورطا نمون ایخی د اسم نہ مراد دا اسمان مراد یادی ہے کہ مسمیات تھی لکہ یو نمی یو مسمائی نباز علماء ہوئی اسم و مسمائی یو شیر او سوک چی پکی فرق ذکر کئی نائیوئی ذکر دا اسمان و مراد تی مسمیات تھی لکہ یو زید نمدی نو یو دا زید اغا شخص تی دی زید تا اسم وئی او چاچا چی نمی خودلے شوئی اغتا مسمائی اتجادلوننی فی اسمائن آیاتا سجا گڑی کوئی زماس رفی اسمائن فبارد سنمونو کی سمیتموها انتم چدا نمون ورطی خودی دی تاسو چدا دی مصیبت لرکول زموار دے داد دی زموار دے وآباؤکم مستاس مشران ورطدا نمونی خی دہود علیہ السلام قوم خپلو معبودان و تعالی حوی چه داد دی زموار دے داد دی زموار دے لکنن وی داد بادو دے داد سرخوگی دے داد اولاد ورکولو دے داد خزانو دا مال ورکولو دے داد مقدمو ختمولو دے نننم تپوس دارے چه دا اللہ ورط دا نمونی خی قرآن کی چتایات نازل شے او کدا ورط اے مشرکان و تاسوی خی او کتوی مانی دی خی ننی کنو بڑی خی چتا تخواب بل چاہی خی ما نزل اللہ بها من سلطان ندیرا لے گلے اللہ پدی سے دلیل اس دلیل پدی نازل شہن ہے چی مخلوق اغد سجدی مستحق دی شی اغد ادرا مدد شی مستحق شی ما نزل اللہ بها من سلطان ندیرا لے گلے اللہ پدی سے دلیل دا بی دلیل خبر را او بی دلیل خبر قابل تسلیم نوی دا غشان یوسف علیہ السلام گروی لیوگو ریتاسو یوسف علیہ السلام غجیل کی تقریر چکڑو او رب العالمین اغا تقریر پخپل کتاب کی منگو تاسو لنقل کڑے نا آغا تقریر کی محرک یوسف علیہ السلام دا سویلی اگو ری دول اسم پارا آیات سلو اختم اگو ری یو کم سلویخ نے یوسف علیہ السلام وئی یا صاحب السجن اے زماد جیل مرگرو اربابن آیا خدایان و معبودان متفرقون جدا جدا خیر غردی ام اللہ الواحد القہار یا کہ اللہ آچی کیو دے القہار و ضرور و غالب دے وی راتاو چی دا ہر مصیبت دا پارا جدا جدا جوڑ کڑے او سمو دا زمکی نا جوڑ کڑی سمو دا آسمان نا جوڑ کڑی سد اونو نا دی سد کانو نا دی سمو دا سروزرو نا جوڑ کڑی او سد سبینو زرو نا ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا جنس نوالا جدا جدا طبیعت نوالا خیر غردی ام اللہ الواحد القہار یا کا اللہ چیکیو حضور ور دے ما تعبدون من دونه تاسو عبادت بندگی کوي علاوه د الله نه الا اسماء مگر د تشنو منو نور سه حقیقت نه لري سمیتموها انتم واباؤکم دا نمون ورته مشرکان تاسو هي وآباؤکم استاس مشران ورطیخی ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پدیہ اس دلیل نظر آلے گلے ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پدیہ اس دلیل نظر آلے گلے نوی دی جیل والا ورطوئے چستادا خبرخو سہیدہ خو مونږ ته پلارانو دا سویلی مونږ ته مشرانو دا سویلی چې دا د دې ذمہار دی دا د دې ذمہار دی نو دا غیر هغه سوال جواب دی ان الحکم الا لله وای په دین کې ودا پلار نی کفه سلمانی او کله الله ومانی دا تعالی به معبود او دین او شریعت پلار نی ک جوړه یو کاله ان الحکم الا لله وای نشتر اختیار به حکم او د فیصله الا لله مگر د الله سره امر الله تعبدوا الا اياه حکم کړه وی چې تاسو به عبادت او بندگی نه کوئ مگر صرف د دغه یو الله وکوي ذالک الدین القیم دا دین له مضبوط دا غنی دین له ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي نا نو دې کې محمود علیہ السلام دغه شان وای او دغه شان سید الکائنات هم فرمایلی وګورئ سوره نجم لامبی علیہم السلام د توحید دعوت یو شان دی او اشتما پارا کی سوره نجم رازی جناب نبی کریم صلی اللہ یو انسان نوم دی نو کله چې دغه معبودان باطل او رد کو نو نبی علیہ السلام ورته وی ان هی الا اسماء وین دی دا چې چاته مود لات نومی خه چاته مود عزا نومی خه چاته مود منات نومی خه الا اسماء مگر تشنو منری سمیتموها انتم چه دا نمونه ورته خودی دی تاسو او کتوی دا خوزمون پخوا دی او دا مخکن دا غشان را روان دی و آباؤکم استاسو مشران ورته دا نمونه خی ما انزل الله بها من سلطان اللہ ندیرا نازل کڑے پدیس دلیل ایت تبیعون ندی روان دا مشرکان اللہ زوننا مگر دا خیال و گمان پسی تاویلی ماویلی پسی وما تهوى الانفس او دا هغه څه پس روان دي چې خو خیه د دې نفسونه ولقد جاءهم من ربهم الهدى او به شکر هغه دې دوی ته طرف درو دې نه هدايت چې قران دې او خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم دې ود عليه السلام ورته وي فانتظروا انتظار کوي زما خاصن نه منئ زی زم دا اللہ دا فیصلے پہ انتظار امتا سم انتظار کوئی گورو چی انجام سے جوڑی فانتظرو انتظار کوئی انی معاکم من المنتظرین زمیم تاؤسر دا انتظار کو ان کو نام زرد چی دنیا کے منپتو لگی و آخرت کے فانجیناہو اللہ وی نجات ورکڑو منگا غطا والذین معه او هاغ کسانو تجدا غسر مرگریو او دانی جات نور تور کرو بی رحمت مننا پا محربانی و رحمت سر دخل طرفنا وقتوعنا او پری کرو منگا کٹ کرو منگا دابر اللذین جرد هاغ کسانو کذبو بی آیاتنا چد دروغ نسبت کرو زمگا آیاتنو تا دا غی جڑ می پریکو ویخ می رویستو وما کانو مومنین او نو اغی ایمان رولن کی یا گر ایسر قالو ایلو دی آدیانو حضرت حود علیہ السلام تا اجئتنا آیاتا رات لکڑی ممتا لنعبد اللہ دید پارچم دا عبادت و بندگی کدا اللہ وحدہو د ایکی आवाज و نظر او پریدمغه ما هغه کان یعبد اباونا چې عبادت او بندگی بول کول زمغه مشران فاتنا بما تعدنا نظر اول مونتا عذاب چې مونږ دا وینې یری ان كنت من الصادقین کچریت درشتونو نام قال فرمایلی هود علیہ السلام قد وقع بیشک ثابت شوی دے واجب شوی دے علیکم پتاسو من ربکم استاسو در رب طرفنا رجسن لعنت یا رجسن عذاب و غضب نو غضب اتجادلوننی آیاتاسو جگڑ کوئی ما سراب یعنی دا قوم جنگ دا انبیاء علیہ السلام سر پدی مسئلہ کیو دا موز دا زکاة و دا نور مسئلو کی قرآن جنگ میں ذکر کرے چیر نبی سرے پہ موز جنگو پا زکاة جنگو اتجادلوننی فی اسمائن آیا جگڑ کوئی ما سر پبارد سنمونو کی سمیتو موها انتم چدا نمون ورطے خودی دی تاسو چدا معبودان دی دا آلہ دی و آباؤکم اوستاسی مشران ورط دا نمون ایخی ما نزل اللہ بها من سلطان ندر آلے گلے اللہ قدیس دلیل فانتظرو منتظار کوئی انی معکم من المنتظرین بیشک زمین تاؤسر دے انتظار کون کنا فانجینا ہون نجات ورکہ منگاغتا واللذین آکسانو تماہو چدا غصرو برحمت مننا فمہربانی سردخ پل طرفنا وقطعنا اپریکڑو منگا کٹکڑو منگا دابر اللذین جرد حق کسانو کذبو بی آیاتنا چیز دروغ نسبت کرو زمانگا آیاتنو تا وما کانو مؤمنین او نو وغی ایمان رولن کی